दिहल करी पुतिल करब चंद हम दिहल करी पुतिल करब चंद मंद मोल दिनु डोला रे मंद मोल दिनु डोला रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल राम कहते चल राम कहते चल भाई विषम कहार मार मद माते चल ही न पाव बटो मंद विलंद अबेरा दलकन पाई दूत जग जो रारे मंद विलंद अबेरा दलकन पाई दूत जग जो राम कहत चल भाई काट कुराय लपेटन लोटन खावहि खाओ बधाऊ रे काट कुराय लपेटन लोटन खावहि खाओ बधाऊ रे जस जस चलिया दूर तस तस निज बात ना भेद लगाऊ जस जस चलिए दूरी तस तस निज बात न लगाऊ रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे मार्ग अगम संग नहीं संबल नाम गाम करी रे मार्ग अगम संग नहीं संबल नाम गाँव कर भूला रे तुलसी दास भव त्रास अरहु अव तुलसीदास भव त्रास हरहु अव होहु राम अनुकूलारे की चर्चा विगत दो दिनों से चल रही है, आज तीसरा दिन है। आज इसको एक दो चरण रह गए, उसको पूर्ण करें हैं? कल? अच्छा अच्छा बहुत ही अद्भुत पद है ये। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, करे भाई श्री राम कहते चलो, श्री राम कहते चलो, श्री राम कहते चलो। क्यों? क्योंकि श्री राम नाम का, हरि नाम का, राम नाम का आश्रय नहीं लोगे तो संसार की बेगार में पड़ जाओगे। पढ़ने को तो पड़ जाओगे, हमने पहले चर्चा की थी ना, मुगल काल में और अंग्रेजी शासन काल में ये बेगार कराने वाली कुरीति भारतवर्ष में भी आ गई। इसके पहले भारतवर्ष में ये कुरीति नहीं थी। बड़े बड़े किले ऐसे ही बनाए गए बेगार में, भोजन दिया तो दिया, और नहीं आज्ञा पालन करने में इतने कठोर दंड दिए जाते थे कि वे कई बार तो उनकी मृत्यु हो जाती है, इतने कठोर दंड। अब मृत्यु होने के बाद कोई केस तो चलता नहीं था, फेंक दो, डाल दो। इसी निर्दयता का, क्रूरता का यह दुष्परिणाम हुआ कि आज बड़े बड़े किले खंडहर हो गए, घास जम रही है, चमगोदड़ रह रहे हैं, भूत प्रेतों का निवास है। कितने सुंदर सुंदर बने हैं पहाड़ों पर, कितने ऊंचाई पर बनाए गए हैं। नए बनाने की बात तो जाने दो, मरम्मत की सामर्थ्य नहीं है सरकारों की। तो ये शासक लोग बेगार कराते हैं। इस संसार को भी तुलसीदास जी ने क्रूर शासक माना, और ये क्रूर नहीं अतिशय क्रूर है। एक किला बनाना है, बेगार में आपको पकड़ लिया, अब तभी तक तो आप बेगार में रहेंगे जब तक किला नहीं बन गया। उसके बाद तो सांस में सांस आएगी कि नहीं, उसके बाद तो छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर संसार रूपी इस दुष्ट राजा ने अपने काम क्रोध रूपी सिपाहियों के द्वारा इस जीव को बेगारी में पकड़ लिया है, और ऐसा पकड़ रखा है कि छूटत अति कठिनाई है, बहुत कठिनाई है छूटत। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सबसे पहली सृष्टि कब बनी, इसका निर्णय न तो कोई बड़े से बड़ा योगी कर सकता है, न बड़े से बड़ा कोई सिद्ध कर सकता है, ना ही कोई ऋषि मुनि महात्मा कर सकता है, ना ही वेदादि शास्त्रों ने निश्चित किया है। हां, अपने को वेदादि शास्त्रों से, योगियों से, ऋषि मुनि महात्माओं से अधिक बुद्धिमान समझने वाला कलयुगी मनुष्य वो जरूर अनुमान लगा लेता है कि इतने करोड़ साल पहले सृष्टि बनी, कोई कहता 10 करोड़ साल पहले पहली दुनिया बनी थी, क्योंकि वो तो आगे पीछे कुछ समझते ही नहीं। पर यहां तो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व कल्प में ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि की थी, पुनः इस कल्प में भी वैसी ही सृष्टि की। कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि का अनादित्व, अनादि है सृष्टि। प्रलय के बाद फिर उत्पत्ति, और उत्पत्ति के बाद फिर प्रलय, और प्रलय के बाद फिर उत्पत्ति। अरे संसार को जाने दो, इस शरीर को देख लो, उत्पत्ति फिर मृत्यु, अब मृत्यु के बाद फिर उत्पत्ति। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता जी में कहा गया। पैदा हुआ, मरे, फिर पैदा होगा, ऐसे ही क्रम संसार का चल रहा है। तो सबसे पहले दुनिया कब बनी, इसके तो स्थिति निश्चित है नहीं। तो पक्की है कि जब कभी से ये परंपरा चल रही है, तब से लगातार हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि यदि मुक्त हो गए होते, कृतार्थ हो गए होते, कृतकृत्य हो गए होते, भगवत साक्षात्कार हो गया होता, तो यह वर्तमान जन्म ही नहीं होता। यह वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि हम अब तक कृतार्थ नहीं हो पाए। और कृतार्थ कैसे होंगे, कैसे होंगे कृतार्थ, हमारी ब्रज गोपियों से पूछो। अपनी मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए, अपनी तिरछी चितवन से देखकर सबको कृतार्थ करते हुए, अपने अधर पर मुरली पधरा कर बजाते हुए, कृष्ण बलराम का दर्शन ये आंखें करें, यही आंखों का फल है, ये है कृतार्थ होना। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, आंख भर के करहु कृपा प्रणतारति मोचन। हम भगवान को देख लें, भगवान हमें देख लें, काम बन गया। जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु। उन सब का काम बन गया। तो ये भाग्यशाली क्षण हमारे जीवन में नहीं आया, आ गया होता तो ये जन्म ही नहीं होता। ये जन्म प्रमाणित कर रहा है कि अब तक हम कृतार्थ नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? ना ही तो भव बिगारी मह परी है, इस बेगार में पड़े ना। छूटत अति कठिनाई रे, छूटत अति कठिनाई रे, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चल राम, कहत चल राम, कहत चल राम, राम कहत चल राम, कहत चल भाई रे, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल राम, कहत चल राम, कहत चल राम। हमने एक उदाहरण दिया था, आप किसी सर्वोच्च व्यक्ति की सेवा में लगे हुए हैं, जो आपको पकड़ के बेगार में लगाने वाला है वो कुछ नहीं उसके सामने, इतने बड़े व्यक्ति की सेवा में आप लगे हुए हैं, तो वो छोटे मोटे आदमी को बेगार में पकड़ने की हिम्मत होगी? एक उदाहरण से समझ लें कि एक राजा तो है एक गांव का राजा है वो, और एक राजा वो एक गांव का नहीं है, वो पूरी धरती का राजा है। अब विचार करो, धरती का राजा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का राजा है, और विचार करो ब्रह्मांड का राजा नहीं, अनंत कोट ब्रह्मांडों का राजा है। उसकी सेवा में यदि लग जाओगे तो संसार रूपी राजा की ये हिम्मत नहीं है कि काम क्रोध आदि सिपाहियों को भेजकर तुमको जबरदस्ती पकड़ के बेगार में लगा दे। बोले हम तो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आत्मानुसंधान कर लेंगे, आत्मस्वरूप का बोध होने के बाद फिर भव ही नहीं रहेगा, तो भो बेगार कहां रहेगी, संसार ही नहीं रहेगा। ज्ञाते तत्व का संसार, संसार ही नहीं रहेगा तो संसार की बेगार क्या होगी। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान की, योग की, समाधि की, ध्यान की, कर्मकांड की, उपासना कांड की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने के बाद भी यदि तुमने राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो भी तुम्हारा ज्ञान ध्यान, तुम्हारी साधना उपासना, तुम्हारा शास्त्र बोध तुम्हारे काम नहीं आएगा, फिर काम क्रोध का चक्कर लग जाएगा और भव ये संसार रूपी राजा तुमको पकड़ करके भव बेगार में डाल देगा। इसलिए भैया ज्ञानी हो चाहे कर्मकांडी हो चाहे भक्त हो चाहे किसी भी पथ का साधन पथ का पथिक हो, श्री राम नाम के बिना हरि नाम के बिना कोई दूसरी गति नहीं है। सुमेरो मत, कहते चलो। स्मरण तो भीतर से हो गई, कहने से क्या होगा। बोले तुमको तो लाभ मिलेगा ही, तुम्हारी वैखरी वाणी से जो पवित्र भगवान नाम का उद्घोष होगा, जहां तक भगवान नाम की गूंज होगी वहां तक के चराचर के जीव महा महा महिमामय हरिनाम का दान प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। इसलिए ऐसा काम करो कि तुम्हारे अपने कल्याण के साथ सबका कल्याण। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने संकीर्तन को कल्याण का सर्वोच्च साधन कहा है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। परम हमें केवल इतना, परम परम माने इससे बढ़कर के दूसरा कोई भी जीव का सहजतम सरलतम श्रेष्ठतम कोई साधन ही नहीं, सर्वोच्च। इसलिए कहते चलो, नहीं तो संसार की बेगार में पड़ जाओगे। पढ़ेंगे तो छुट्टी, बोले छुट्टी तो होगी नहीं अब तक भाई, छुट्टी क्या, जब अब तक छुट्टी नहीं हुई तो आगे छुट्टी क्या होगी। गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं, तेषा समुद्धरता, अहमेव तेषां समुद्धरता, उद्धरता नहीं समुद्धरता, मैं स्वयं उनका उद्धार करने वाला हूं, सम्यक रूप से उद्धार करने वाला हूं। तेषां अहम् समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, इस मृत्यु संसार सागर से मैं स्वयं ही उनका उद्धार कर देता हूं। भवामी समुद्रता भवामी अहम नचिरात पार्थ मैयावेशित चेतसा, जिन्होंने अपना चित्त मुझ में लगा दिया है। भगवान की कथा सुनोगे, नाम का जप करोगे, कीर्तन करोगे, तो संभव नहीं है कि तुम्हारा चित्त संसार में लग जाए, भोगों में लग जाए। तुम्हारा चित्त भगवान में ही लग जाएगा। और भैया चित्त भगवान में लग गया तो बात बन गई। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई। मन से वाणी से क्रिया से राम नाम के लिए समर्पित हो जाओ। इसलिए तीन बार कहा, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों की निवृत्ति हो जाएगी, इसलिए तीन बार कहा। जागृत स्वप्न सुसुप्त रूप संसार से छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए तीन बार कहा। सत्व रजस्तम तीनों गुणों से छुट्टी मिल जाएगी, गुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी, इसलिए तीन बार कहा। सब कुछ नाम से प्राप्त हो जाएगा। तो 10-5 दिन में, महीना दो महीना चार महीना में छुट्टी मिल जाएगी, किंतु संसार रूपी राजा पकड़ लेगा, पकड़वा लेगा काम क्रोध आदि सिपाहियों के द्वारा, तो तुझे छुट्टी मिलने वाली नहीं। हाँ, राम नाम का उच्चारण करता चला जाएगा तो माया जन्य विषय रूपी जो शत्रु है काम क्रोध आदि, वे तुझे बेगार में नहीं पकड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि राम जी के सामने माया की नहीं चलती, तो माया के कच्चे बच्चों की कहां से चलेगी? विकारों की जन्मदात्री जो माया है, वो माया की नहीं चलती है, तो उनके कच्चे बच्चे काम क्रोध आदि की क्या चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब है कि वे तुम्हें पकड़ने की बात तो जाने दीजिए, मैं भी समर्थ नहीं हूं, तुम्हारी तरफ देख नहीं सके। श्री रामानुज संप्रदाय की पवित्र परंपरा के एक महान आचार्य हुए, उन आचार्य का नाम श्री आचार्य षटकोप जी आलवार, श्री षटकोप आलवार दक्षिण भारत में। तो उनका नाम षटकोप क्यों हुआ? जीवों का ज्ञान हर लेने वाली, षट बना देने वाली जो माया है, वो माया आई उनके पास भी जन्म लेते, पर वे तो साक्षात विश्वक्सेन जी के स्वरूप हैं, अवतार हैं, भगवत स्वरूप ही है। जैसे ही माया आई महाराज, उच्चारण किया उन्होंने, डांटा माया को, माया डर के मारे भाग गई, थर थर कांपने लगी, माया पर कोप किया। जीव का ज्ञान हर लेने वाली, सठता देने वाली माया कर माया पर कोप किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया षटकोप। कैसे प्रेमी महात्मा थे षटकोप जी, कैसे आलवार हैं षटकोप जी महाराज। सहस्त्र गीति में पद लिखे उन्होंने तमिल भाषा में, क्या कहें। ब्रजलीला का चिंतन करते हुए उखल बंधन लीला का प्रसंग आ गया, ठाकुर जी की लीला सामने आ गई। 6 महीने तक बेहोश रहे, ऐसे प्रेमी महात्मा 6 महीने तक मूर्छित रहे हो, कल हम लोगों ने श्री कबीरदास जी का स्मरण किया। कल 3 महापर्व थे, एक तो श्री राम गंगा सरयू जी का प्राकट्य दिवस था, कल सरयू जयंती थी कल ज्येष्ठ पूर्णिमा को, और भगवान का ज्येष्ठाभिषेक महोत्सव था, और तीसरा पर्व था श्री कबीरदास जी की जयंती का। श्री कबीरदास जी महाराज के सामने भी माया आई, साक्षात मूर्तिमती माया उनके सामने आई, अपने हाव भाव कटाक्ष से उनको मोहित करना चाहती थी। नारी विष्णु माया प्रकट अप्सरा का रूप धारण करके आई, और श्री कबीरदास जी के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो अब राम राम करते रहे। आपको कोई आकृष्ट करने का, प्रभावित करने का खूब प्रयास करे, तो आप एकदम निखट्टू बन के बैठे रहो, उदासीन बन के बैठे रहो, ना हंसो ना देखो ना मुस्कुराओ, कुछ मत करो, ऐसे ही बैठे रहो सामान्य जैसे पहले बैठे थे वैसे ही। तो बेचारा नाचने गाने वाला आपको अपने हाव भाव कटाक्ष से प्रभावित करने की कोशिश करने वाला कहाँ तक करेगा, अंत में तो हार ही जाएगा। नाचते कूदते माया हार गई। थक गई, उसने सोचा बातचीत करें, बाबा अरे कुछ तो बात करो हमसे, जान तुम्हें कहां से आई, स्वर्ग से आई, तुम्हारे भजन ने खींचा है हमको, तुम्हारे भजन का फल बन के आई हूं। श्री कबीरदास जी हंसे मुस्कुराए, बोले हमने जो जीवन भर राम राम किया उसका फल तू ही है। वाह धन्य है देवी, बड़े भले दर्शन भाई तेरे, देख तेरी कुचाल यहां चलने वाली नहीं है। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि एक न्यात तू माय लगती है, एक न्यात तू मौसी, एक नाते से तू मेरी माँ लगती है और एक नाते से तू मेरी मौसी लगती है। तो माँ और मौसी तो ऐसी उठपटांग बातें कर नहीं सकती। माँ कैसे लगती हूँ? बोले साधु की तो दृष्टि ही नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि होनी चाहिए। हम साधु हैं और माता हो और दूसरी क्या दृष्टि रखें। ये गृहस्थ के लिए है मातृवत परदारेषु, किसके लिए है? साधु के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मातृवत परदारेषु, परस्त्री को माता के समान समझे, ये गृहस्थ के लिए कहा गया पर साधु के लिए नहीं है। पर साधु की दृष्टि दूसरी नाते से मौसी लगती है। सबके पिता नारायण हैं, सबकी माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से हुआ और समुद्र से ही अप्सराएं निकली, तू ही अप्सराई है। तो माँ की बहन कौन होती है? माँ की बहन मौसी होती है। बोली नहीं, ना मैं किसी की माँ हूँ ना किसी की मौसी हूँ, मैं तो तुम्हारे साधन का फल हूँ। मेरे साधन का फल तू नहीं हो सकती, पीछे ही पड़ गई। तब श्री कबीरदास जी ने कहा स्वर्ग लोक काउ टोट पर्यो है, देवताओं का नाम है अमर, वो सब मर गए क्या जो हमारे पास चली आई? भाग्य जैसी कबीरदास जी ने डांट लगाई सोई माया डर के मारे अंतर्धान हो गई, भाग गई माया। पर आप निर्विकार रहे, भगवान शत्रुज रूप में कबीरदास जी के सामने प्रकट हो गए और कहा श्री कबीरदास जी आप इस कलिकाल में ऐसे महान संत हैं जिसके ऊपर मेरी माया का किंचित भी प्रभाव नहीं हुआ। आपकी श्रेणी के जो संत होते हैं उनमें और मुझे भक्त कवि कली में साचो भक्त कवि कली में साचो भक्त कवि कली में साचो भक्त कवि पांच तत्व ते जन्म न पायो पांच तत्व जन्म न पायो पांच तत्व जन्म न पायो पांच तत्व ते जन्म न पायो काल न ग्रस्यो शरीर काल न ग्रस्यो शरीर कली में साचो भक्त कवि कली कली में साचो भक्त कवि कली में साचो भक्त कवि जब ते राम नाम रति उपजी जब ते राम नाम रति उपजी तब ते बुन्यो नाचीर कहते हैं हमसो जन लागे तू माया गाएंगे गाएंगे नहीं गाने से फिर पूरा समय चला जाएगा नारायण हमसो जन लागे तू माया क्यों बोले थोड़े से फिर बहुत होएगी सुनी पहे रघुराया तू हमें परेशान कर रही तो तेरी खबर ले लें माया बोली जब तक तुम राम जी को बुलाओगे तब तक मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगियों को मैंने धूल चटाई है तुम किस खेत की मूली हो बोले देखो तू ये बात मत करो क्यों बोले इसलिए इस बात को मत कर क्योंकि मेरे में है साहिब मेरा मेरा साहेब तो कहीं बुलाना नहीं पड़ेगा मेरे भीतर बैठा है मेरे राम जी भीतर बैठे हैं अजहू चेत दीवानी आज भी चेत जा काहू जन के बस पर जाएगी किसी साधु के चक्कर में फंस गई ना तो भरत मरेगी पानी ये मुहावरा है पानी मांग दिया पानी भर रहे हम तो तुम्हारा दासी बनना पड़ेगा। तर हुए चिते नीचे देख, आंख मत मिला हमसे। तर हुए चिते लाज कर जन की, डार हाथ की फांसी क्यों, जन पे तेरो जोर न चली है, रक्षपाल अविनाशी। ठाकुर जी का जन है, इस पर तेरा जोर नहीं चलेगा, क्योंकि रक्षपाल अविनाशी। कहे मलूका चुप कर ठगनी, औगुण राख दुराई, जो जन उबरे राम नाम कही, जो जन उबरे राम नाम कही, तिन सो कछु न बसाई। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई, कठिनाई रे का रूपक दिया तुलसीदास जी ने, पालकी का। और ये पालकी, ये सब चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करके फिर पूरा करेंगे। ये डोला है, विचित्र डोला है, बांस पुराण बड़े पुराने बांस। डोला में नए बांस लगते हैं, इसमें सड़े गले पुराने बांस लगे, और साज सब अठकट, बिल्कुल ठीक ठाक साज सज्जा नहीं, अटकट है। अटकट जानते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानबत्ती से कुनवा जोड़ा, कहावत प्रसिद्ध है, जिसमें परस्पर कोई मेलजोल न, सब बेमेल है, ऐसा अटकट है। खटोला जो होता है, डोला खटोला पालकी, वो चौकोन होती है, चौकोर होती है, ये तिकोना है, अब अनुमान करो तिकोनी पालकी कैसी होगी, ना आदमी बैठ पाएगा ना ठीक से लेट पाएगा, त्रिभुजाकार है, तिकोनी है। और महाराज दो बांस तो ऐसे होते हैं तिरछे नीचे की तरफ, दो बांस ऊपर की तरफ होते हैं, एक बड़ा बांस होता है बड़ा मोटा, वो बांस के ऊपर वो बांधी जाती है और वही बांस कहारों के कंधे पर होता है। वो बांस भी महाराज वो भी पुराना है, चर्र मर्र करने वाला बांस है। जैसे बांस के ऊपर पालकी होती है ऐसे ही ये सारा शरीर रूपी डोला हड्डी के ऊपर, नीचे ऊपर तो हाड़ी हार तो है, हड्डी है, पुरानी हड्डी है बाबा। क्या हुआ, पलस्तर चढ़ गया, क्या हुआ? अरे बोले क्या, यहां से चलते चलते सीढ़ी से नेक पांव मुरक गया, फिसल के गिर गए, डॉक्टर के पास गए, बोले वो मेजर फ्रैक्चर है, बड़ा फ्रैक्चर हो गया, अब तो 3 सप्ताह तक पलस्तर चढ़ेगा। बाथरूम में लोगों के फ्रैक्चर हो जाते हैं, साज ऐसे ही है, कमजोर है। श्री कबीरदास जी ने तो कहा ढबका लागा फूट गया, ये कच्चे घड़े के जैसा है, कच्चा घड़ा ने धक्का लगे फूट जाएगा ऐसा है। इस खटोले को बनाने वाला बढ़ई कौन है, खटोले को बनाता बढ़ई कौन बनाए, किसने बनाया इस खटोले को, इस खटोले को बनाने वाला जो बढ़ई है प्रकट रूप में तो संसार में माता पिता हैं, माता पिता ने इस खटोले का निर्माण किया, स्त्री पुरुष के संयोग से ही शरीर उत्पन्न होता है। लेकिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये असली बढ़ई का परिचय नहीं है, इस खटोले को निर्माण करने वाला जो असली बढ़ई है, इसका बाप, इसको पैदा करने वाला, इसको बनाने वाला, उसका नाम है कुटिल कर्मचंद। क्या नाम है? हम ही दिहल करी कुटिल कर्मचंद मंद मोल बिन डोलारे। ये मंद भाग्यहीन, अब डोला तो कुछ न कुछ मोल लेकर के, ये बिना मोल का है महाराज, बिना मोल का इसलिए है चेतन जीवात्मा के संपर्क संबंध से इसकी कीमत है। और प्राण निकल जाए, चेतना शून्य हो जाए, फिर भरे बाजार में बेचो। थोड़ फूटी कौड़ी में भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? अरे पशुओं की चमड़ी का तो कुछ ना कुछ बन भी जाता है, इसका तो कुछ नहीं बनेगा। इस मृत शरीर का कुछ भी बनने वाला नहीं है, जो खरीदेगा वो महामूर्ख ही होगा, क्योंकि खरीदने के बाद संस्कार करना पड़ेगा, आजकल लकड़ी कंडा कितना महंगा है, और बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मरने के बाद ये किसी काम का नहीं। जंगल में फेंक दो तो कीड़े खा जाएंगे। मांस भक्षी कौआ चील गिद्ध कुत्ता ये खा जाएंगे, विष्ठा कर देंगे, शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। और किसी ने जला दिया तो किसी ने जला दिया तो राख बन जाएगी। कृमि विद भस्म संज्ञान्तम्। अब एक ही पिता के चार पांच पुत्र हैं, सबकी अलग अलग प्रकृति। हाँ, कहां तक कहें, कोई एकदम मोटा है, कोई एकदम दुबला पतला है, कोई बहुत सीधा है, कोई बहुत टेढ़ा है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत नाटा है। तो यदि माता पिता ही इसके निर्माता होते तो बढ़िया से बढ़िया बनाते, घटिया क्यों बनाते? अच्छा, घटिया संतान क्यों बनाते? कितने लोगों के संतान जन्म से ही लुंज पुंज, टेढ़े बेढ़े, ऐचक ताने। ऐसे होते हैं कि वो लोग रोते हैं, महाराज आशीर्वाद दीजिए, क्या करें, कुछ नहीं कर सकता अपने द्वारा, मलमूत्र त्याग की भी सुधि नहीं रहती, महाराज 18 साल तो हो गए सेवा करते करते, अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं, इसकी बड़ी चिंता है, क्या होगा इसका, जवान हो गया लेकिन कुछ नहीं, ना बोल सके, ना देख सके, ना सुन सके, कुछ नहीं, बेकार। तो निर्माता माता पिता होते तो ऐसा क्यों? हमारे कुटिल कर्मों ने ही हमें ये शरीर दिया है। और एक विशेष बात, डोला में, पालकी में, बेगारी में पकड़ के कहार को जोता जाता है, पर ये इतना विचित्र डोला है, इसमें जीव रूपी बेगारी को संसार रूपी राजा ने, काम क्रोध आदि विकार रूपी माया के जो कच्चे बच्चे सिपाही हैं, उनके द्वारा पकड़ करके जबरदस्ती इस डोला में बिठा दिया। पालकी में जोता नहीं है, ये खुद ही उस पालकी में बैठा है। बोले, पालकी में बैठा तब तो बड़े मौज की बात है। अरे बोले, मौज की बात तो नहीं है, हाथी पर बैठना कितने अच्छी बात है, क्या हाथी की सवारी तो हाथी की सवारी, एक शोभा यात्रा थी साधुओं की। तो हम थे बारह घाट वाले महाराज, दोनों को लोग, नहीं नहीं नहीं, आप दोनों बैठो, आप दोनों बैठो, इच्छा तो नहीं थी, पर अब जो हाथी में बैठने वाली बात, राजी कौन ना होए, लोगों ने आग्रह किया तो मन में, चलो ठीक है, सब तो नीचे नीचे वाहन पर, हम लोग हाथी पर चलेंगे, चलो जय श्री राम जी की इच्छा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, हो तो सदा खर को असवार, तेरे ही नाम गयंद चढ़ाए। हम तो गधे की सवारी करने लायक थे, पर चलो आपके नाम ने हाथी पर चढ़ा दिया। उसमें महाराज एक मोटा पहलवान साधु था, वो और बैठ गया। अब वो महाराज, वो हौदा तो इतना, उसमें एक भारी भरकम, इतना कोई भारी भरकम यह दिख ही नहीं रहा जिसको हम बता दें, हमारे संत जी हैं लेकिन ये भी उतने भारी भरकम नहीं है, तो कम है वो, पूरा 6-6.5 फीट लंबा, वो अट ही नहीं रहा था खुद ही अकेला। अब जबरदस्ती हमको घुस, अब हम दोनों तो पहले से बैठे थे, वो बीच में जाके बैठ गए। अब वो हाथी चले तो यूं हो, हमको लगे कि आज तो हमारा सब पेट पेट सब फट जाएगा सौदा में फंस करके, ऐसे जोर से पकड़ के जैसे तैसे। और वो जब ऐसे हो, ऐसे हो तो पीछे बारह घाट वाले मर गए। गंगा जी के पूजन की यात्रा थी, अब बार बार कहें उतर, वो उतरा उतारे नहीं, मारा ऐसी सजा मिली हाथी पर बैठने की, ऐसी सजा मिली कि लगा के कोई दुष्प्रारब्ध का उदय हुआ है जो इस हाथी पर बैठे। जैसे गंगा जी पहुंचे हमने की बस, बोले आप अपने अपने वाहन पर चढ़ो, हमने की हम यहां से पैदल जाएंगे, हम वाहन पर नहीं जाएंगे, एक अकेले पहलवान जी को ही बैठ के जाने दो, हम लोग तो इसमें नहीं चढ़ेंगे। अब विचार करो, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। यह खटोला तिकोना है, इसमें बैठा हुआ जीवात्मा केवल तीन प्रवृत्तियों में लगा है, धर्म अर्थ और काम। संसार चक्र से छूटने के लिए शरीर मिला है वो तो उसको ख्याल ही नहीं है। धर्म का फल संसार चक्र से छूटना है, वो धर्म करके हुए संसार चक्र में पड़ा है, क्योंकि सकाम भाव से धर्मानुष्ठान करता है या तो लौकिक फलों की प्राप्ति में धर्म का फल परिवर्तित हो जाता है या स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति में फल चला जाता है, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में दुख भोगना पड़ता है। ध्यान में आई बात, धर्म जो कर रहा है जीव वो अर्थ और काम की पूर्ति के लिए, मोक्ष के लिए नहीं, अर्थ और काम की पूर्ति के लिए धर्म का आश्रय लिया है इसने, यही इसका तिकोनापन है। और महाराज जी मोक्ष का इसको बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसके कहार सम नहीं है विषम है। और कैसे हैं? बोले काम मद माते, कहारों ने जम के शराब पी ली हो, शराब के नशे में धुत हो, धुत जानते ना, एक पाग पग लगाए हूं, ऐसे शराब के नशे में धुत कहारों को पालकी में लगा दिया जाए तो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा होगी समझ सकते हो आप। बिना पालकी में लगे तो शराबी कबाबी जब नशे में धुत होते हैं तो महाराज रोड पे चलेंगे तो ऐसे चलेंगे पूरे रोड के एक छत्र सम्राट मालिक ही, इधर से लड़खड़ाते उधर चलेगा, उधर से लड़खड़ाते उधर चलेगा, किसी को भी गाली बकने लग जाए, किसी को भी कुछ भी कहने लग जाए। ये मदिरा क्या है? काम वासना की मदिरा, काम वासना की मदिरा इन पांचों कहारों ने पी रखी है। पांच कहार कौन कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रियां, आंख नाक कान जिह्वा और स्पर्श इंद्रिय, इन सब ने काम वासना की मदिरा पी रखी है। सब बेहोश हैं, इसलिए संतों ने अपने अपने ढंग से कहा। संत श्री मलूकदास जी महाराज ने कहा, न नारी घोटी अमल की, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार। इस अमल का, इस नशे का सेवन करने वाले विषयी जीव हैं। नारी घोटी, क्योंकि काम, काम का वो स्थान है, वहां रूप भी है, वहां रस भी है, वहां गंध भी है, वहां शब्द भी है और वहां स्पर्श है। पांचों इंद्रियों की तृप्ति का साधन है वो, इसलिए नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार। कोई एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। श्री मलुकदास जी कहते, हमें ऐसा कोई साधक, साधु, फकीर, संत नहीं मिला जो इस घोटी का सेवन करता हुआ भवसागर से पार उतर जाए। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि आप नाम मात्र के भी साधु बन गए हैं तो धन और स्त्री के आकर्षण का भयंकर विष से भी विष मानकर त्याग कर दो। यदि आप सदगृहस्थ साधक हैं तो परधन और परस्त्री के आकर्षण का विष से भी भारी विष मानकर त्याग कर दो। सदगृहस्थ व्यक्ति परधन और परस्त्री के आकर्षण का विश्व त्याग करे और श्री नाम का आश्रय ले, सत्संग का आश्रय ले, काम बन जाएगा। और साधु को तो सर्वथा त्याग करना चाहिए। इसलिए महाराज जी हमारे यहां 11वें स्कंद में लिखा है, न स्पृशेद दारवीम अपि, काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श चतुर्थाश्र में साधु सन्यासी विरक्त के लिए उसका स्पर्श निषिद्ध है। काष्ठ की स्त्री का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। आज शास्त्रों की बातों को की खिल्लियां उड़ाते हुए मनमाना आचरण को अपने अपने कुबुद्धि से प्रमाणित करते हुए लोग पुरानी परंपराओं को, मान्यताओं को त्याग रहे हैं, उसका दुष्परिणाम सारा समाज भोग रहा है। विरक्तों के आश्रमों में, मठ मंदिरों में स्त्रियां नहीं रहती थी। अब वो स्थिति आ गई, उसके कितने दुष्परिणाम भोग रहा पूरा समाज। अरे भाई, घी से भरे हुए कलश को धधकते हुए अंगारों पर रख दो और कहो कि घी पिघले नहीं, संभव है? शास्त्रों में लिखा है, घृत कुंभ समान नारी तत्तांगारको कुमान, घी से भरे हुए कलश के समान स्त्री का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान पुरुष की सन्निधि है। इसीलिए सदगृहस्थों के लिए भी बात कही गई, बात मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। भागवत जी का श्लोक है 9वें स्कंद का। अपनी जन्मदात्री मां, अब माता से बड़ा तो दर्जा किसी का नहीं होगा, अपनी जन्मदात्री मां, अपनी खास सगी बहन, अपनी बेटी जिसको पैदा किया है, ऐसी अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी पुरुष को एकांत में नहीं रहना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए नहीं रहना चाहिए कि बलवान इंद्रियग्रामः, इंद्रियों का समूह बहुत बलवान है, बड़े से बड़े विद्वान को भी कब घसीट करके मलमूत्र रूपी नरक के कुंड में ले जाएगा कोई पता नहीं। पहले रोडवेज की बसों के आगे लिखा रहता है ड्राइवर सीट के आगे ऊपर की तरफ, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। हमें ये वाक्य बहुत अच्छा लगता था, ड्राइवर के ऊपर लिखा हुआ वाक्य। प्राय गिरिराज जी जाते थे या वृंदावन के बस अड्डे से रोडवेज की बस में बैठ के जाते, कभी बरसानानंद गांव जाते तो बस से जाते। अब तो पता नहीं चलती कि नहीं रोडवेज वाली बस, यहां से चलती थी, उसकी सीट के ऊपर लिखा रहा ड्राइवर के, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। वो तो ड्राइवर के लिए लिखा, लेकिन हम सब के लिए वो महामंत्र के जैसा है, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, सतत सावधान। माताओं से बड़ी विनम्र प्रार्थना है, हमारे शास्त्रों में संत वाणियों में कहीं नारी की निंदा नहीं है। केवल पुरुष अपने संयम को व्यवस्थित रख सके इसके लिए सावधानी की बात कही गई। जितना सावधान पुरुष साधक को नारी शरीर से रहना है, उतना ही सावधान नारी मात्र साधकों को पुरुष शरीरों से रहना है। ये भगवान की प्राप्ति का मार्ग ऐसा वैसा नहीं है। एक कोई गोलगप्पे वाली दुकान, टिकिया वाली दुकान थोड़ी कि ठेला पर जाके खड़े होके जेके खा लो, ऐसी चीज नहीं है। हाँ, चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला कोए, एक कंचन एक कामिनी दुर्गम घाटी दो। इसलिए भैया बहुत आवश्यक है सावधानी, बहुत जरूरी है। समर्थ महापुरुष जो होते हैं ना, उनकी सामर्थ है बाघ बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने की, पर सब जीवों की वो सामर्थ नहीं है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। चिकना रास्ता है ना, फिसल के गिरने की संभावना है। ये भगवत प्रेम का जो मार्ग है ना, स्नेह का मार्ग है, स्नेह माने चिकना तेल का मार्ग है, इस पर रिपट कर फिसल कर गिरने की बहुत संभावना है। इसलिए ज्ञान वैराग्य का सहारा लेकर के इस पर चलना है। ज्ञान में नवीनता नित्य सत्संग से बनी रहेगी, वैराग्य में भी नवीनता नित्य सत्संग से बनी रहेगी। नित्य सत्संग करोगे तो ज्ञान कभी पुराना नहीं होगा, नित्य सत्संग करोगे तो वैराग्य कभी पुराना नहीं होगा। पर मेरी प्रार्थना है ईमानदारी से सत्संग करो। ईमानदारी से सत्संग का मतलब है अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, उपेक्षा बुद्धि से नहीं, मन मार के नहीं, जबरदस्ती से नहीं। भगवत भागवत चर्चा का समय होती चित्त में व्याकुलता हो जाए, एक शब्द न छूट जाए, तृप्ति न होवे, अतृप्ति बनी रहे, देखो कितने जल्दी काम बनता है। जीवों के कल्याण के जितने साधन हैं, उनमें सबसे तेज साधन है सत्संग। बिना सत्संग के सारे साधनों में कोई न कोई दोष आ जाता है। साधन निर्दोष, निर्दुष्ट साधन तभी बन सकता है जब सत्संग का आश्रय हो। हमने इनको कहा था पुजारी जी को कि हमारे महाराज जी कहते थे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कि जो बहुत विशाल पेड़ होते हैं उनमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी नीचे तक चली जाती हैं कि वो पानी उससे लेती रहती है। किंतु जो छोटे पेड़ हैं उनको पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो नीचे से अपने पानी की पूर्ति नहीं कर सकते, ऊपर से उनको थाला भी बनाना पड़ता, उनमें जल भी छोड़ना पड़ता। तो महाराज जी कहते थे कि रामचरितमानस, भागवत जी, भक्तमाल जी, गीता आदि जो हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके रस लेना ये सिद्धों का काम है। जो परिपक्व हो गए हैं वो रस खींच लेगी उनकी जड़ें, किंतु जो नवीन साधक है उसे स्वाध्याय तो करना ही चाहिए पर उसको विषय की विषय खुलेगा कब, जब वो सुनेगा। यहां तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जो हमारे पास आकर कह चुके हैं कि महाराज जी आपकी प्रेरणा से विनय पत्रिका बहुत दिनों से सुन पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे, 11-11 पद पाठ करने वाले बहुत से लोग, और कई संतों ने तो 108 दिन में 108 पाठ किए, कई गृहस्थों ने 108 दिन में 108 पाठ किए, लेकिन अब वो सब कह रहे हैं कि अरे पहले तो लगता था कि सब एक जैसे ही पद हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर है और क्या है, सब भाव तो घुमा फिरा के सब एक ही बातें हैं, इसमें क्या विशेषता है, ऐसा मन में आता था। अच्छे पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहे हैं हम आपको, बोले अब पता चल रहा है कि सब पद एकदम विशिष्ट है, सबसे अलग है, सबसे विलक्षण है। ये बात पाठ करने से समझ में नहीं आई, पढ़ने से समझ में नहीं आई, ये बात सुनने से समझ में आ रही है। श्रवण का बहुत ऊंचा महत्व है, ग्रंथ को पढ़ने से वो चीज नहीं मिलती है जो सुनने से मिलती है। इसका मतलब नहीं ग्रंथ नहीं पढ़ना, पढ़ना चाहिए, पर श्रवण से फायदा ज्यादा है। एक पुस्तक में एक ही चीज है, उसी का अनुवाद दिया गया है, पर उस विषय को स्पष्ट करने के लिए वक्ता कहां कहां से, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास संत संतवाणी धर्मशास्त्र कहां कहां से उनको पुष्ट किया जाता उन बातों को। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन में सुना, वो कहते हैं कि पढ़ने वाले को जिस विषय का वो पढ़ता है उसका ज्ञान होता है, पर सत्संग वाले को जितने भी विषय हैं धर्मशास्त्र के उन सब का ज्ञान हो जाता है। कहते पढ़ने वाले से ज्यादा ज्ञान सत्संग वाले को होता है। अब वो कहते थे कि सत्संग रूपी पाठशाला का प्रथम विद्यार्थी मैं हूं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे। और कहते थे मैं एक नंबर का विद्यार्थी हूं। एक नंबर का क्यों हूं, बोले इसलिए एक नंबर का हूं कि तुम तो सुनते समय अपना मन इधर उधर ले जाते हो और हम कहते समय मन इधर उधर ले जाएं तो कहीं नहीं पाएंगे। तो जो पूरा मन लगा करके पढ़े वो जो एक नंबर विद्यार्थी, और जो इधर उधर करे वो दो नंबर तीन नंबर। बोले तुम लोग दो नंबर तीन नंबर हो इसलिए तुम लोगों को लाभ दो नंबर तीन नंबर वाला होता है, हम पहले नंबर के इसलिए हमको नाम हमको लाभ भी पहले नंबर वाला होता है। कहते हमको स्वयं को लाभ हो रहा सत्संग से, आपको क्यों नहीं होगा, आप मन लगाकर सुनोगे श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो आपको भी लाभ होगा। हम फिर प्रार्थना कर रहे हैं, सती जी भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति है, शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति ने 60,000 वर्ष की कठोर तपस्या वायु का आहार करके की थी, तब आद्या शक्ति भगवती ने सती के रूप में उनके यहां जन्म लिया, ऐसा से पुराण में लिखा है। शिव की अभिन्न शक्ति है, क्या वे श्री राम तत्व को नहीं जानती हैं? सती जी श्री राम तत्व को जानती हैं, क्योंकि शिव से अभिन्न है। जो शिव जी जानते तो वो क्यों नहीं जानती, वो भी जानती है। पर हम लोगों को शिक्षा देने के लिए नाटक किया जा रहा है, नाटक खेला जा रहा है। सती जी ने ये नाटक करके दिखाया शंकर जी की प्रेरणा से कि देखो हमसे बड़ा तो कोई संसार में हो नहीं सकता, मैं जगन माता हूं, पर मैंने सत्संग की उपेक्षा की। शंकर जी के बगल में बैठी है और अगस्त जी के आश्रम में राम जी की कथा चल रही है, शंकर जी तो भाव विह्वल होकर सुन रहे हैं, सती जी नहीं सुन रही ठीक से। यदि ठीक से सुनती होती तो वन में जब राम जी दिखाई पड़े और शंकर जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन, सती जी ने शंकर जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अवसर जान न कीन चिन्हारी, वो अवसर ऐसा था इसलिए पास में जाकर पहचान नहीं कराई, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। और सती जी ने कहा, वो जानती है पर करके दिखाया कि यदि कोई कथा नहीं सुनेगा तो उसको संदेह बना रहेगा, संशय बना रहेगा, ये संदेह संशय बिना कथा सुने मिटते नहीं है। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन आरी, संशय बिहग कथा सुनने के बाद भी कहते हैं हमें शंका रह गई, हमको कुछ पूछना है, वे बेईमान श्रोता हैं, ईमानदार श्रोता नहीं। ईमानदार श्रोता होते तो कुछ पूछना बाकी ही नहीं रह जाता। तमाम ऐसे विषय हैं वेदराम जी महाराज कि कई बार जिज्ञासुओं के मन में इच्छा होती है कि हम उनसे पूछेंगे जाकर, और वो पूछे नहीं, सत्संग में जाके बैठे और अपने आप वो विषय सामने आ गया। आप ठीक से सुनते नहीं फिर कहते हमारी शंका रहेगी, आप सुनेंगे शंका खत्म हो जाएगी, संदेह नहीं रहेगा, संशय नहीं रहेंगे। राम जी के प्रति संदेह हो गया, सत्संग की उपेक्षा करने का परिणाम, कथा कीर्तन को ठीक से नहीं सुना उसका दुष्परिणाम, फिर शंकर जी के समझाने पर भी समझ में नहीं आया, बार बार मन में था हम तो परीक्षा लेंगे, बोले ठीक है जो तुम्हारे मन कुछ संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। परीक्षा और भी प्रकारों से भी तो हो सकती थी, लेकिन सीता जी बन गए राम जी के सामने तो सब पोल पट्टी खुल गई। राम जी ने कहा, कहा बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिर ही क्यों हेतु, काय को घूम रही अकेली जंगल में, आपका नाम तो है सती, वो काम है सतियों का काम है अकेले जंगल में घूमना। भोले बाबा कहां गए, उन्होंने तो पहचान लिया, माया दिखा दी राम जी। अब लौट के आई थी तो भगवान शंकर से कहना चाहिए था कि मुझसे बहुत अपराध हो गया है, आप प्रायश्चित बताओ मैं क्या करूं, मुझसे बहुत गलती हुई, भूल हुई, आपकी बात नहीं मानी, भगवान की परीक्षा की और मुझसे ये अपराध हो गया, तो अपराध नहीं रहता। शंकर जी ने कहा, कहो देवी परीक्षा ले आई। बोले हाँ महाराज, आप परीक्षा की बात करो, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, झूठ और बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी मुस्कुराए, ले हमारे जैसे प्रणाम करती तो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव श्रीअंग में होते, पर भय उद्वेग और व्याकुलता के भाव शरीर में जग रहे हैं, प्रेम के लक्षण नहीं है ये, तो भय और उद्वेग के लक्षण है। तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना, तब पता चल गया सती जी का त्याग कर दिया। अरे सत्संग कितनी देर का होता है, उतनी देर तक ठीक से सत्संग न सुनने का भयंकर परिणाम यह हुआ कि शंकर जी के पास रह करके 87,000 वर्ष तक शंकर जी के वियोग का अनुभव हुआ। शंकर जी के पास बैठी हैं, शंकर जी बोलते चलते नहीं है। शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी समाधि अखंड अपारा, बीते संबत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक समाधि लगा के बैठे रहे, इसीलिए इनसे बोलना पड़ेगा। तो ये है निकट रहकर वियोग, संयोग नहीं हुआ, और वो भी समाधि से जगे और इसमें सती ने जाने का आग्रह किया दक्ष के यज्ञ में और वहां गई शंकर जी के अपमान से शुद्ध होकर के योगाग्नि में अपने देह को विसर्जित करना पड़ा। सती जी ने कहा, अपने चरित्र के माध्यम से समझाया, मैं इतनी बड़ी हूँ, जगन माता जगत जननी हूँ, आज्ञा शक्ति मूल प्रकृति हूँ, पर कथा कीर्तन सत्संग की उपेक्षा करने से मेरी ऐसी दुर्दशा हो सकती है तो अरे जीवो तुम किस खेत की मूली हो, इसलिए कथा कीर्तन में बहुत सावधान होकर के सुनो। क्या करें, हम लोग जितना सावधान होकर के सत्संग में जाना चाहिए बैठना चाहिए जिस मर्यादा से, हम लोग उसका पालन नहीं करते, उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। एक एक छोटी सी बात बताएं, हमारे ब्रज की महानतम विभूति, ब्रज की शोभा, ब्रज के मूर्धन्य संत परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, आपने तो दर्शन नहीं किया होगा। कैसी अद्भुत रहनी थी, कैसा जीवन था, हम तो जब जब गिरिराज जी जाते तो पंडित जी का दर्शन करने जरूर जाते, महाराज जी जाते तो महाराज जी भी जाते थे, महाराज जी के साथ हम जाते, दो चार बार मामा जी के साथ जाने का अवसर मिला, क्या कहें, पूर्ण सात्विक परिवेश। हम लोगों की कुटिया में 10-20 कंबल और आसन फासन और अगड़म बगड़म सब, पंडित जी का कोई संग्रह नहीं, एकदम परम विरक्तों के जैसी रहेंगे, मिट्टी कच्ची मिट्टी ब्रज से लिपा हुआ, तो एक तुलसी चौरा जैसा था वहां पंडित जी बैठते थे, अभी भी तुलसी चौरा तो अभी भी है, सामने से गिरिराज जी का दर्शन होता रहता था। कोई चीज संग्रह प्रग्रह के नाम पर रखते नहीं, भिक्षा भी ब्रजवासियों के घर की होती थी नित्य, जैसी पंडित जी सेवन करते थे वैसी भिक्षा होती थी, जब पंडित जी स्वस्थ थे तो चलकर भिक्षा होती थी, बाद में फिर अस्वस्थ हो गए तो आने लगी भिक्षा, भिक्षा थी उससे निर्वाह होता था। पंडित जी की भिक्षा पाने का सौभाग्य मिला, ना नमक ना मिर्चा, तेल मसाले की बात तो कोसों दूर, उबला हुआ बस मामूली सेंधा नमक, ऐसा साग के भरपेट साग ही खा लो, ऐसी भिक्षा होती। मैंने पंडित जी के संग्रह प्रग्रह नहीं था, एक सज्जन आए उस सज्जन टेप रिकॉर्ड ले आए, कितना बड़ा ये जो सामने पोथी का रखा है ना भागवत जी विराजमान, कितना बड़ा एक टेप रिकॉर्ड ले आए। अब तो वो पुराने टेप रिकॉर्ड ही बंद हो गए, वो कैसेट ऐसी घूमने वाली, अब तो चिप और जाने कौन कौन सी चीजें आ गई हैं। तो टेप रिकॉर्ड ले आए, पंडित जी ने हाथ जोड़ के कीजिए कहा है, तो ये मशीन है हमें कहा समय तो आवश्यकता नहीं, किस लिए क्यों लाए। तब उन्होंने कहा कि श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रवचन किया है, उसकी कैसेटें हैं, तो हमारी इच्छा है कि आप उनको सुन लें। तो एक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृष्ण लीला श्रवण करने के लिए ये मशीन है और ये कैसेटें हैं। तो श्री पंडित जी ने भाई जी के प्रति तो उनका अगाध प्रेम था, उसको स्वीकार किया। तो पैसे तो नीचे रखा था, तो कैसे टेप रिकॉर्ड सबको एक ऊंचा आसन बनवा के उस पर कपड़ा जैसे ठाकुर जी विराजते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी विराजते हैं ऐसे उनको रखा और साष्टांग प्रणाम करते पंडित जी। और जब सुनने लग जाते टेप रिकॉर्ड तो नीचे बैठते ऐसे सिर झुका के फूल तुलसी चढ़ाते उस पर, और ऐसे जैसे कोई व्यास जी को व्यास पीठ पर बिठा के सुने, ऐसे टेप रिकॉर्ड को आसन पर बिठा करके स्वयं नीचे बैठ करके सिर झुका करके हाथ जोड़ करके भाई जी की वाणी सुनते, ऐसे सुनते मानो भाई जी सामने बैठकर बोल रहे हों। महापुरुषों की एक एक क्रिया शिक्षा होती है, प्रेरणा होती है, मानो उन्होंने बताया कि इतने आदर से सत्संग श्रवण करना चाहिए। और जब वो सब कैसेटें सुनी पंडित जी महाराज ने पूरी भई, तो कैसेट और टेप रिकॉर्ड बड़ी कृपा करी आपने, अब ले जाओ रखा नहीं संग्रह का क्या काम। हम इसलिए बोलते हैं कि टीवी वाली कथा इसलिए ज्यादा फायदा लोगों को नहीं करती है कि कोई जूता चप्पल पहन के बैठे हैं, कोई कुर्सी पे बैठे हैं, कोई कैसे बैठे हैं, बीच में अखबार भी पढ़ रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, इधर उधर कोई आ गया तो बातचीत करने लग गए, तो कोई जरूरी काम बंद कर दिया। तो तुम सत्संग कर रहे हो कि सत्संग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हम तो कहेंगे कि टेप रिकॉर्ड वाला या चिप वाला या टीवी वाला सत्संग भी आप सुने तो पूरी वृत्ति वहां लगा करके सुने, वृत्ति इधर उधर तो बंद कर दो, जब वृत्ति सावधान हो तब सुनो। सत्संग के प्रति आदर की भावना, ये जो वासना रूपी जो मदरा है इससे मुक्ति का एकमात्र साधन है सत्संग। सत्संग सुधा पीने वाले को फिर इस मदिरा का व्यसन नहीं लगता, ये काम रूपी मदिरा से वो मुक्त हो जाता है। और महाराज जी कुकर्मों के कारण शरीर और मन ये सब विषयाकार हो रहे हैं, और जब शरीर और मन की स्थिति है तो जहां मन शरीर उसी में तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कहां जाएंगी, इंद्रियां भी वैसे ही लगी हुई हैं, ये भी विषय भोग में मतवाली हो रही हैं। और महाराज जी क्या बोले, विषम कहार मार मदमापे चल ही न पाम बटोरा रे, कदम ताल नहीं चल रहे, पांव बटोर के नहीं चल रहे, विषम चाल चल रहे हैं, मंद बिलंद अभेरा लटक दलकन पाइए दुख झक झोरा रे। कभी ऊंचे चढ़ते हैं, कभी ऊंचे से नीचे कूद जाते हैं, ऐसे झटके लग रहे हैं, देह रूपी पालकी में सवार जीवात्मा को के बड़ा दुखी हो रहा है। कभी कभी कुछ धर्म कर्म में इसकी प्रवृत्ति होती है, पर वो भी भोगों की पूर्ति के लिए और स्वर्गादि लोकों में सुख भोगने की इच्छा से प्रवृत्ति होती है। कभी कामवश कर्म में प्रवृत्त होता है, कभी लोभवश व्यवसाय आदि में प्रवृत्त होता है, कभी मोहवश संतान आदि में प्रवृत्त होता है। ऐसे ही बस काम क्रोध मोह मदमोह लोभ आदि के चक्कर में फंस करके ये अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट कर देता है। यहां तक की चर्चा हम कर चुके हैं, अब केवल लोगों को विषय ध्यान में बना रहे इसके लिए हमने, और विशेषकर भैया जी बैठे तो मैंने कि चलो कह देते हैं। अब आगे के जो दो चरण हैं इस पद के, काट कुराय लपेटन लट लोटन था वही था बझाऊ तस निज पास न भेद लगाऊ रे, जस जस चलिए दूरी तस तस निज पास न भेद लगाऊ रे। राम कहत चल चल राम कहत चल भाई, राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई। चलो कहार विषम है, खटोला तिकोना है, कोई बात नहीं। काम रूपी मदरा भी उन्होंने पी रखी, रास्ता तो ठीक ठाक हो, रास्ता भी ठीक नहीं है। रास्ता कैसा है, काट कुराय लपेटन लोटन। अच्छा जो रास्ता होता है, ठीक ठाक मार्ग, उस ठीक मार्ग में कांटे नहीं होते, गड्ढे नहीं होते, लपेटन क्या है, लपेटन लपटन लोटन। अब रास्ता तो है, कांटे हैं, गड्ढे हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, और उसमें सघन कांटे की झाड़ियां हैं, उनमें लताएं फंसी हुई हैं, बड़ी सघन लताएं। अब चलता है तो यहां हाथ फंस गया, वहां पैर फंस गया, लपेटन। और उन्हीं में उन्हीं फंदों में फंस करके लुढ़क मुड़क होकर के गिर जाता है, लोटन, लूटने लग जाता है, दूर में गिर जाता है। अब चलने वाले कहारों की ये दशा होगी तो बैठने वाले की क्या दशा होगी, आप सोच लो। और एक विशेष बात है, था वही ठाऊं बझाऊ रे। ये जो मार्ग है, जीवात्मा संसार रूपी भवाटवी के मार्ग में चलता है, इसमें कांटे हैं, कंकड़ हैं, ये बझाऊ माने बाधाएं, बाधाएं बहुत हैं। झरवेरिया के कांटे वाले तीखे बेर, बेरों की झाड़ियाँ, एला, गोखुरु, जवासा, कांटेदार वृक्ष, यही सब प्रचुर मात्रा में इस मार्ग में स्थित हैं। पैरों में गड़ते हैं कांटे, गड्ढों में हाथ पैर टूटने का डर बना रहता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, झाड़ियों में फंस करके वस्त्र तो फट ही जाते हैं, शरीर में घाव हो जाते हैं, शरीर छिल जाता है। श्रीनाथ जी को इच्छा हुई टोंड़ के घने में जाने की। श्रीनाथ जी को जतिपुरा विराज रहे थे तो श्रीनाथ जी ने लीला की। गोसाई विठलनाथ जी ने भीतर मंदिर में प्रवेश किया तो ठाकुर जी चिल्लाए, म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया, यवन आया, यवन आया। प्रभु क्या हो गया? अरे बोले म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया। तो उस समय मुसलमानों का आतंक था ही, मठ मंदिर तोड़ देते थे। गोसाई जी घबराए, अब क्या करें प्रभु? लाल जी जय जय बताओ क्या करें? बोले हमको सुरक्षित स्थान ले चलो। कहां ले चलें? बोले जल्दी करो, जल्दी करो। टोंड़ के घने में, टोंड़ के घने में ले चलो। बोले ठीक है। तो पालकी वालकी तो मिली नहीं, कोई सवारी नहीं मिली, बैलगाड़ी तक नहीं मिली महाराज। ठाकुर जी को बैलगाड़ी भी नसीब नहीं हुई। बोले बैलगाड़ी तो बिना बैल के चलेगी नहीं, बैलगाड़ी भी टूटी टाटी है, कहा की हो जाए। तो सद्दू पांडे थे आने और के, उन्होंने कही जय जय हमारे दो भैंसा है, एक मर गयो, एक है भैंसा, गाड़ी तो अब है ही नहीं, घर में टूट टाट गई, सब बेकार हो गए, एक भैंसा है केवल, बाकी तो गऊ माता है घर में, भैंसा एक है और तो कोई व्यवस्था नहीं वाहन की। ठाकुर जी से कहा जय जय सवारी के लिए भैंसा उपलब्ध है, क्या आपकी आज्ञा है, क्या इच्छा है? ठाकुर जी बोले हमारे साले साहब तो हमेशा भैंसे पर चढ़े रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाएं तो हमारा क्या घाटा है? समझ गए ना साले साहब? समझ गए कि नहीं? जमराज जमुना जी के भैया, तो हमारे साले साहब तो भैंसा की सवारी करते हैं, हम थोड़ी देर बैठ जाएं तो कहां वादा है? तुम्हारा तो राजी हो तो ठीक हो। तो गोविंद कुंड के जल से उस भैंसे को खूब बढ़िया से नहलाया गया, बेश कीमती इतर उसकी पीठ पर मला गया, ठाकुर जी को दुर्गंध नहीं आवे, कोमल गद्दी लगाई गई और श्रीनाथ जी को भैंसा पर बिठा दिया गया। अब भैंसा चले तेजी से और सब पीछे पीछे पैदल पर। ठाकुर जी बोले गिरे गिरे गिरे गिरे गिरे, बोले अब का किया जाए? ये सब लीला थी प्रेमियों को सुख देने के लिए। मंदिर की मर्यादा है, वहां भीतर कोई प्रवेश नहीं करता, पर ठाकुर जी की इच्छा थी कि चतुर्भुज दासी और कुमन दासी हमारे शरीर को छुएं, श्री विग्रह का स्पर्श करें। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमें पकड़ो नहीं, हम गिर जाएंगे। भैया कौन पकड़े आप ही बताओ? बोले एक तरफ हमें पकड़ लें कुमन दासी, एक तरफ पकड़ लें चतुर्भुज दासी, बाप बेटा दो पकड़ के चले हम। अरे वे सौभाग्य की बात है, एक तरफ बांह पकड़ी कुमलदास जी ने ठाकुर जी की, एक तरफ बांह पकड़ी श्री चतुर्भुज दास जी, और भैंसा चला। अब झाड़ियों में होके चला भैंसा, रास्ता सकड़ा, जंगली रास्ता, और नीचे गोखरू गड्ढा, पाम में तो गड़ गए तमाम गोखरू। भाई भैंसा तो फिर भी बीच में चलेगा ना, अब पकड़ने वालों को तो झाड़ियों में सट के चलना पड़ेगा, ठाकुर जी को छोड़ नहीं सकते, गिर जाएंगे ठाकुर जी। और जब ठाकुर जी वहां विराज गए श्रीनाथ जी, और उनके सामने झाड़ी पधरा दी गई, बंटा धर दिया गया, भोग पधरा दिया गया, और ठाकुर जी को बना जल पियो, कुछ आरोग्य श्रमित है गए हो गए आप? बोले ऐसे नहीं आरोगेंगे। क्यों? बोले आपने हमारा अभ्यास बिगाड़ दिया, जब तक राग रागनी में कुछ गाके नहीं सुनाओ, मनुहार न करो, तब तक हम कैसे खाएं कुछ कुछ राग आला तो। अब गवैया तो सब थे उनमें, अष्टताप के महान भक्त कभी सब गवैया ही थे, लेकिन किसी का उत्साह गाने का नहीं था। दौड़ के आए, अब ये सब जो महानुभाव विराजे हैं, दिनेश जी से कहें, पवन जी से कहें, शर्मा जी से कहें कि गिरिराज जी से वृंदावन दौड़ लगा के आओ जेठ की दोपहरी में, और फिर कहें कि अब आप बांसुरी बजाइए, आप हारमोनियम बजाइए, आप तबला बजाइए, कि बाबा सांस तो आमंदे हो। हाँ, गाना बजाना भी स्वस्थ चित्त से होता है। हमारे एक महापुरुष थे पंडित श्री वृंदावन गंगेली जी, कानिकुल ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे विद्वान थे, अपने जमाने के बहुत बड़े गुणी व्यक्ति थे, भारतवर्ष के शीर्षस्थ गायक भी उनके नाम को जानते थे, चाहे पंडित जसराज जी हों, भीमसेन जोशी जी हों, अथवा जो भी उस समय के अपने समय के बड़े गायक, कुमार गंधर्व, सब उनको जानते थे, वृंदावन गंगेली जी का नाम सब जानते थे। हमारे वृंदावन के थे ध्रुपद धमार के अच्छे गायक श्री बिदुर मलिक जी, बिदुर मलिक जी के सामने एक बार मैंने उनका नाम लिया तो वो तो महाराज बोले, अरे महाराज आपने किनका नाम ले दिया, आप उनको जानते? मैंने कहा जानते तो हमारा जिस गांव में जन्म हुआ हमारे परिवार के वो कुल गुरु रहे, कुल पुरोहित होते ना, तो कुल पुरोहित थे, महाराज जी हमारे जाते थे तो वो कुछ सुनाने आते थे। तो उनकी बताई हुई बात हम आपको बता रहे हैं, वो कहते थे कि जब कोई प्रस्तुति देनी होती है, चाहे बड़ा ख्याल गाना हो, छोटा ख्याल गाना हो, ध्रुपद धमार गाना हो या ठुमरी गाना हो, सब तरह सारी विधाओं में वो निपुण थे, गायन में तो क्या कहना। तो कहते थे कि जो चीज हम कई बार गा चुके हैं उसको पहले तो हम 100 बार रियाज करते हैं। कितनी बार प्रस्तुति दे चुके पर 100 बार पहले रियाज करते हैं, और रियाज जब बढ़िया से हो जाता है उसके बाद प्रस्तुति के पहले खूब बढ़िया से सो लेते हैं। क्यों? बोले विश्राम नहीं होगा, माथा गर्म होगा तो ये बिना विश्राम के गला प्रभावित हो जाता है, स्वर प्रभावित हो जाता है। और कहते महाराज हम तो थोड़ा घी काली मिर्च लेकर के तब गाने बैठते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक भारतवर्ष के बड़े गुणी व्यक्ति, उन्होंने ये बात बताई कि स्वस्थ चित्त से रसोई बनाओगे तो रसोई बढ़िया बनेगी, और स्वस्थ चित्त से गाओगे तो गायन अच्छा होगा, और आप पहले से थके हैं, परेशान हैं, आपका मन नहीं बजाने का गाने का, तो चाहे जितना बढ़िया अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सब तो बेचारे परेशान दौड़ के गए, कहां जतीपुरा, कहां टोणों का गाना, सब परेशान हो रहे थे, अब किसको गाने का किसी को उत्साह नहीं। जय जय आप ही बताओ कौन गावे, गवैया तो सबे कौन गाए, आप बताओ किसका सुनना चाहते हो? तो ठाकुर जी की लीला, बोले कुम्भन दास जी सुना। तो पद मुझे याद नहीं, हमारे महाराज जी गाते थे बहुत सुंदर, लाल को भावे तोड़ को घनो, ये पद गाया कुम्भन दास, लाल को भावे तोड़ टोड़ का घना, लाल जी को अच्छा लगता है। उसी में उन्होंने कहा महाराज हाथ पांव फट गए, टूट फूट है गई, कपड़ा फट गए, गरीब आदमी है, और उसी पद में उन्होंने कहा कौन ढेड़िन को जनो, ढेड़ ढेड़िन, कौन ढेड़िन को जनो जो आपके मंदिर को बिगाड़ सके, ये तो केवल आप हम जीवों को कृतार्थ करने के लिए लीला कर रहे हैं। तो ये कांटे कंकड़ गोकुरु वाली बात का ये लीला स्मरण में आ गई। ऐसी हालत है ये जो है, विषय के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना और फिर उस विषय की पूर्ति न होना, यही इस जीव के मनोरथ का नष्ट होना, गड्ढे में पैर जाना, अथवा उसका टूटना या मोच आना है। स्त्री पुत्र परिवार इनके प्रति जो ममता है ना, यही ऐसी बेलें हैं, कांटेदार बेलें जिनमें ये जीव चलते चलते उलझ जाता है, इंद्रियां उलझ जाती हैं, कंकड़ियां पैरों में गड़ती हैं और धूल मिट्टी का भयंकर अंधड़ को आंखों में पड़ता है। इस प्रकार से तमाम जंगली बझाऊ माने बाधाएं, जंगली बाधाएं इसके सामने आती हैं। परमात्मा को भुला करके सांसारिक विषयों के घनघोर जंगल में ये इंद्रियां जीव को भटका देती हैं। विषय नाश रूपी कांटे, प्रतिकूल विषय रूपी कंकड़ पत्थर, घर परिवार की ममता, यही सब कामनाओं की उलझन है। पद पद पर भयंकर दुख इसको उठाना पड़ता है। और एक विशेष बात, वो विशेष बात यह है कि कैसी भी सवारी क्यों न हो, व्यक्ति जब उस सवारी में बैठता है तो और यात्रा करना आरंभ कर देता है तो लक्ष्य उसके निकट आ जाता है। आप चल पड़े मथुरा के लिए, तो जितना आप चल लिए उतना तो मथुरा के निकट पहुंच गए कि नहीं? पर ये देह रूपी खटोला में बैठा हुआ जीवात्मा यात्रा कर रहा है। किसकी यात्रा कर रहा है? अपने अपने घर की यात्रा कर रहा है, अपने गांव की यात्रा कर रहा है। अपना गांव अपना घर क्या है? श्री ठाकुर जी का नित्य धाम ही अपना गांव है और श्री ठाकुर जी का निज महल ही अपना घर है, उसकी यात्रा कर रहा है। लेकिन विचित्र है, ज्यों ज्यों यात्रा करता चला जा रहा है त्यों त्यों गांव घर दूर होता चला जा रहा है। होता ऐसा है कि जितना रास्ता तय कर लिया उतना पास आ गया, लेकिन उल्टा हो रहा है, जितनी यात्रा कर रहा उतना दूर होता चला जा रहा है। जस जस चलिए दूरी तस तस निज बाघ न भेंट लगाऊ रे। निवास स्थान मिले ही नहीं, उसे भेटी नहीं हुई, ज्यों ज्यों चल रहा त्यों त्यों दूर होता चला जा रहा है। ये क्या है? बहुत ध्यान से सुने, आपकी कैसी भी सवारी है, आप यात्रा में चल रहे हैं, अब देखो एक उदाहरण है, ये वृंदावन है, ये वृंदावन है और यहां हम हैं, यहां से हम वृंदावन की ओर चले तो चलते चलते चलते चलते वृंदावन पहुंच गए, ठीक है, चलते चलते वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन तो है यहां, तो हम चल तो रहे हैं, हम इधर चल रहे हैं, जीवन भर चलते रहो पहुंचोगे? जिस दिशा में वृंदावन है ही नहीं उस दिशा में हमारी गति होगी तो हम वृंदावन कभी नहीं पहुंचेंगे। जिस दिशा में हमारे युगल सरकार विराजमान है, उनका नित्य निकुंज विराज, उस ओर तो हमारी गति ही नहीं है। हमने ठाकुर जी की धाम की ओर, ठाकुर जी की ओर तो पीठ कर रखी है, भोगों की ओर, विषयों की ओर मुंह कर रखा है। चल तो रहे, आज हमने कहा था ना, प्रथम सृष्टि कब बनी इसका निर्णय नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, नहीं कर सकता। लेकिन अंधे ही चले तो, और अंधों का अनुगमन किया जाए तो गिरना ही पड़े। ये कामांध, भोगांध, विषयांध, मायांध जीवों का हम अनुगमन कर रहे हैं। यदि हमें भगवत प्राप्ति के पथ पर चलना है तो संतों का अनुगमन करना पड़ेगा। श्री ध्रुव जी जिस मार्ग पर चलकर गए हैं, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, विभीषण जी, शबरी जी, जटायु जी, हनुमान जी हैं, और इस युग में श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई आदि आदि संत जिस रास्ते पर चलकर गए हैं उनके पद चिन्हों पर हमें चलना पड़ेगा। तब हम इसी शरीर से इसी जन्म में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति तो मुश्किल है और भटकते चले जाएंगे। मार्ग अगम संग नहीं संबल, मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाम गाओ कर भूला भवत्रास हरहु अब, तुलसीदास भवत्रास हरहु अब, कोहु राम अनुकूलारे, कोहु राम अनुकूलारे, राम कहत बहुत कठिन है। क्यों? बोले इसलिए कठिन मार्ग है क्योंकि जिस वस्तु के बिना मार्ग पर चला नहीं जा सकता वो वस्तु ही तेरे पास नहीं। हमारे यहाँ संस्कृत में उसे पाथेय कहा जाता है, तेरे पास पाथेय नहीं है। पाथेय क्या है? भगवान नाम तो पाथेय है ही, मूल पाथेय है श्रद्धा और विश्वास। क्या है? श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, सिद्धा अपि स्वांतस्थम ईश्वरम याभ्याम विना न पश्यंती। सिद्धा, सिद्धा माने ज्ञान वैराग्य आदि साधन जिनके निष्पन्न हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, ऐसे सिद्धावस्था को प्राप्त साधक भी यदि उनमें श्रद्धा और विश्वास का अभाव है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। साधक की सबसे श्रेष्ठ पूंजी है श्रद्धा, और श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा है। श्रद्धा बिना विश्वास के रहती नहीं है। श्रद्धा बहुत जरूरी। इसलिए भैया जी हम तो गुरुजनों की कृपा से इस निर्णय पर पहुंचे हैं, श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही कुसंग है और श्रद्धावान का संग ही सत्संग है। जिसकी वेद में, पुराणों में, इतिहास में, धर्म शास्त्रों में, वर्णाश्रम व्यवस्था में, तुलसी में, पीपल में, गाय में, ब्राह्मण में, संत में, गुरु में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग चाहे जितने अपने निकट से निकट क्यों ना उनका संग न करें। ऐसे लोगों के संग के त्याग की बात देवर्षि नारद जी ने कही है, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्या, नारद भक्ति सूत्र में यही दुस्संग है। हमारी आपके प्रति श्रद्धा है, ठीक है, और इनकी मान लो आपके प्रति श्रद्धा नहीं। एक उदाहरण दे रहे हैं, इनकी आपके प्रति श्रद्धा नहीं है। अब हमने इनके इनसे संपर्क किया, मिलने लगे, बैठने लगे, तो कभी न कभी आपका मनोभाव आपकी वाणी से व्यक्त हो ही जाएगा। अरे क्या आप जब देखो तब भैया जी कहते रहते, हम अच्छी प्रकार से जाने, हम ब्रजवासी, बहु ब्रजवासी, वे हमें जाने में हमें नहीं जाने। अब इनकी तो श्रद्धा ही नहीं, इन्होंने उत्पटांग चीज सुनाना शुरू किया तो दिमाग बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, बोलो? दिमाग बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा तो जो भावना थी उस भावना में कमी आ जाएगी। मान लो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा तो भी श्रद्धा शून्य व्यक्ति के निकट बैठने से श्रद्धा में फर्क आ जाता है। इसलिए तनिक साधक को पता चल जाए कि जिनके प्रति श्रद्धा विश्वास से हमको भगवान तक पहुंचना है, उनके प्रति इसके मन में श्रद्धा विश्वास में न्यूनता आ गई है, तो तजिए ताही कोट बेरी, उदासीन हो जाए, वहां से हट जाए, उसका संग न करे। इसलिए संतों को लिए ये बात साधकों के लिए कही जा रही है कि यदि आप ईमानदारी से कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप संसारियों का संग मत करो, भोगियों का संग मत करो, विषयी पुरुषों का संग मत करो, नौकर चाकरों का भी संग मत करो, विद्यार्थियों का भी संग मत करो। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति पढ़ लिख करके संसार में भोगने की है, तो तुम्हारा मार्ग अलग है, उनका मार्ग अलग है। यदि तुम ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ रहे हो तो केवल आध्यात्मिक पथ के पथिक जो साधक हैं उनका संग करो, उनसे प्रेम करो, बाकी सबकी दूर दूर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, बस इतना ही ठीक। असंग रहो, मार्ग अगम संग नहीं संबल, संबल नहीं है, श्रद्धा विश्वास नहीं है भैया जी। ये अगम मार्ग सुगम है, कैसे? बोले श्री सद्गुरु भगवान के पद चिन्हों पर चलो तो अगम सुगम हो जाएगा। मुनि न प्रसन्न हरि की प्रति गाई, मुनि न प्रसन्न अगम भी सुगम हो जाएगा। महाजनो ये नगदस्त पंथा, पर तेरे लिए यह मार्ग अगम इसलिए है कि तू भवाटवी के मार्ग में भटक रहा है, तू संतों का, महापुरुषों का, भक्तों का अनुगमन नहीं कर रहा है। नाम गाम कर भूला रे, मान लो कोई व्यक्ति भटक भी जाए, जैसे हमको वृंदावन जाना था, हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं और हमें याद है कि हमें वृंदावन बिहारी जी के पास जाना है, ठीक है, तो हम पूछेंगे भैया बहुत देर हो गई चलते चलते, न तो वृंदावन आयो न बिहारी जी आए, कहाँ गए हो? अरे भले आदमी, तुम कहाँ के कहाँ भटक रहे हो, तुम तो ठीक विपरीत दिशा में चल रहे हो, गलत चल रहे हो तुम, फिर वापस हो जाओ। हम लोग गाड़ियों से चलते कई बार ऐसा होता है, तो नाम गाम पता होता है तो नाम पता बता करके पूछ पूछ करके फिर नाम पते ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। एक बार तो हम ऐसी जगह नाम पते ठिकाने पर पहुंच गए, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पहली बार कलकत्ता गए थे, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने भेजा, और हम ऐसे क्या कहना चाहिए, व्यवहार ज्ञान से शून्य व्यक्ति, के नाम पता नंबर जिसमें लिखा था वो ठिकाने ही भूले आए, कलकत्ता जैसे शहर में, केवल इतना याद हमको रहा भवानीपुर हरे कृष्ण कुंडू, बस इतना ही याद रहा मुझे, जिसके घर में जाना था बंगाली के यहाँ पहाड़ी बाबा के सेवक, हरे कृष्ण कुंडू ये नाम और भवानीपुर, बस दो चीज हमें याद रही सब। अब जैसे जगन्नाथपुरी दर्शन करके रथ यात्रा दर्शन करके गए थे, अब रेलवे स्टेशन पर उतरे, टैक्सी वाले को कहाँ जाना है पता बताओ, एड्रेस बताओ, कोई टेलीफोन मोबाइल तो उसमें चले नहीं थे, टेलीफोन नंबर हो तो टेलीफोन नंबर बताओ। भैया देखो सच्ची सच्ची बात बताएं, पैसा तो तुम जो मांगोगे सो हम देंगे, पर हमको मुकाम तक पहुंचा दो। कहाँ? तो भवानीपुर में हमको हरे कृष्ण कुंडू के यहाँ जाना। अरे बोले भाई ऐसे थोड़ी, मोहल्ला बनाओ बताओ, गली बनाओ, मकान नंबर बताओ, और हमारे पास कुछ नहीं है। बिठा लिया उसने, वहां एम्बेसडर चलती हैं कलकत्ते, बैठ गए। हमारा भवानीपुर कोई छोटी जगह है? घुमाते घुमाते उसका तो मीटर बढ़ रहा था, उसको तो क्या हानि थी, यहां घुमाया वहां घुमाया वहां घुमाया वहां घुमाया, एक जगह मोहल्ले में खड़ा कर दिया उसने। बोले अब आप जानो भाई, हम तो इतना देर हो गई चलते चलते, आप जानो कहां। तो ठीक, तो एक और मूर्ति हमारे साथ थे, वो गाड़ी में बैठे रहे, हम उतरे। उतर के मैंने कहा कि हे प्रभु, सारे मार्ग आप ही जानते हो और तो कोई जानता नहीं है, हम भटक रहे हैं, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाओ। तो राम जी का नाम लेके, गुरुदेव का नाम लेके एक अपरिचित गली में घुस गया, मेन रोड से अपरिचित गली में चले गए, इतनी पतरी गली, अभी भी है वो गली, उस गली में घुसे चले गए और उस गली में घुसे तो एक पुराना सा मकान था और वहां गली बंद थी, आगे चल के मकान था उस मकान में एक बड़ी मेज के ऊपर पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की फोटो रखी थी। मैंने कहा भाई फोटो रखी है, वो आसन बिछा के रखी है और सामने फूल तुलसी चढ़े हुए हैं, एक जूही की माला भी फोटो को चित्रपट को धारण कराई गई है, इसका मतलब कोई इनका गुरुदेव का अनुगत ही होगा, तब तो पूजा की है गुरु महाराज की। तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो ठाकुर जी ने लाज रख दी। अब वहां कोई व्यक्ति नहीं था, जंगला से मेज पर वो फोटो दिखाई पड़ रही थी। तो हमने सीताराम सीताराम कह के खटखटाया, खटखटाया तो वो जो जिन सज्जन को हम खोज रहे थे उन्हीं का घर था वो, जहां हमको पहुंचना था वही घर था वो। अरे वो तो, अरे बोले महाराज, छोटी महाराज आया, छोटी महाराज आया, कैसे आ गया? अरे महाराज आपने कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी कि अमुक ट्रेन से आ रहे, हम लोग अगवानी करके लाते, आपको स्टेशन से लाते, आप कैसे आ गया? आपके पास पता ठिकाना? मेरे को पता ठिकाना ही रघुनाथ जी ने पहुंचाए यहां तक, हम तो आ ही गए, कैसे आ? ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि भले ही सब भूल गया हो, गांव का नाम याद हो और व्यक्ति का नाम याद हो तो भी भटक भटक कर पहुंच जाएगा व्यक्ति। लेकिन विचित्र बात है, जीव अपना लक्ष्य भगवान का नित्य धाम है ये भी भूल गया, श्री अयोध्या वृंदावन भी भूल गया और श्री ठाकुर जी का नाम भी भूल गया, रामकृष्ण का धाम भी भूल गया और रामकृष्ण का नाम भी भूल गया। भैया बिना नाम गाम के कैसे बात बनेगी? इसलिए सदा नाम की याद रखो और सदा गाम की याद रखो, गाम माने धाम, ये दो चीजें याद रखोगे तो फिर कोई न कोई समझदार बता देगा भाई तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, इधर से जाओ तब तुम वृंदावन पहुंचोगे, तब तुम बिहारी जी पहुंचोगे। मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाम गाव कर भूला रे। अब अंतिम बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास भवत्रास हरहु अब, तुलसीदास भवत्रास हरहु अब, तुलसीदास भवत्रास हरहु अब, तुलसीदास चतुर होते ही हैं भगवान के भक्त, बुद्धू नहीं होते हैं, संसार के लिए बुद्धू होते हैं, परमार्थ में तो बहुत चतुर होते हैं। हाँ? संसार के काम में नालायक होते हैं भगवान के भक्त, और जो संसार के लायक होते हैं वो तो संसार में ही फंसे रह जाते हैं, जो संसार की दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाते हैं तो रघुनाथ जी के ठाकुर जी के दरबार के लायक हो जाते हैं। आपकी संसार की योग्यता संसार में फंसाने वाली है, परमार्थ में भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं। गोस्वामी जी बोले, महाराज ये भवाटवी बनाई किसने? आपने बनाई कि नहीं बनाई? जिससे खटोला बना है वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश किसने बनाए? आपने बनाई कि नहीं बनाए? अरे कुटिल कर्मचंद ने बनाए, कुटिल कर्मचंद किसने बनाए? अच्छे बुरे कर्म भी आपने बनाए, भवाटवी भी आपने बनाई, आप खिलाड़ी हो, ये सब आपका खेल खेल है। अब प्रभो इस भवत्रास से मैं अत्यंत विकल हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं। भवत्रास क्यों कहा है? भव शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? भवन चस्मिन नीति भवा, भवंति जन्म स्थिति भंगा अस्मिन नीति भवा। जन्म उत्पत्ति संघात, उत्पत्ति पालन संघात, तीन क्रियाएं जहां होती रहती हैं उसका नाम है भव। बार बार पैदा होते होते मरते मरते प्रभु मैं थक गया हूं, भटक गया हूं, अब रास्ता भटक गया हूं। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप हमारी त्रास को हो। इसी का नाम है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मासिचो माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान की शरण हो जाओ, शरण होते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुखी मीन जहनीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक उबाधा। अब भवत्रास कैसे हरेंगे आप, क्या करें इसके लिए? राम जी ने पूछा हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें? ले हो राम अनुकूला रे, हे राम जी आप हमारे अनुकूल हो जाएं। ये भगवान की अनुकूलता क्या है? भगवान का दाहिना होना, भगवान का अनुकूल होना क्या है? अब भगवान का प्रतिकूल होना क्या है? आकंठ विषय में, वासना में, भोगों में डूबे हुए जीवों से यारी दोस्ती होना, ये है भगवान की प्रतिकूलता। और भगवान के प्रेम में विभोर, प्रेमी अनुरागी, संतों से प्रेम हो जाना है। श्री भक्तमाली जी से प्रेम हो जाए, मामा जी से प्रेम हो जाए, वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी से प्रेम हो जाए, ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, ऐसे ऐसे संतों से प्रेम हो जाना, यह है अनुकूलता। क्योंकि संतों से प्रेम हो जाएगा तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृत्करण रसायना कथा तज्जोषणा दासवप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सब कुछ हो जाए संतों का संग। कब मिलता है सत्संग? जब राम जी अनुकूल होते हैं। हम सब पर भगवान अनुकूल हैं, हमें सत्संग मिला है। हमारा सत्संग नहीं, तुलसीदास जी का सत्संग मिला है। ये तुलसीदास जी की वाणी, हम तो उसको बोलने वाले हैं। सत्संग तो तुलसीदास जी का मिला है, कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। संत विशोध मिलहिं पर Oh, दयालु राघव साधु संगति पाइये जेहि दरस परस समागमाधिक पाप राशि नसाइये। जीवन में सत्संग मिले तो समझ लेना भगवान की अनुकूलता हमें प्राप्त हो गई। हे प्रभो आप अनुकूल हो जाइए, अर्थात जीवन की अंतिम श्वास तक हमें सत्संग दीजिए। इस बेमेल खटोले में बैठकर भी हम सदा सर्वदा के लिए आपके चरण कमलों को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। यह जन्म अंतिम जन्म होगा, यह शरीर अंतिम शरीर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ठीक 6 बज रहे हैं, हमने लाल बाबा को कह दिया था हम बिल्कुल 6 बजे पूरा कर देंगे, आप घबराओ मत। तो ठीक 6 बजे हम पूर्ण करते हैं और अब कीर्तन करके फिर यहाँ दूसरे भी संतों के अपने साधन हैं, कार्य हैं, उसमें सब संत लोग लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।